انتقال قیادت. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ تمام ترقیات کے جتنے امکانات تھے وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے جو اس نظام تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کرتے تھے. انہوں نے ایسی پالیسی اختیار کی کہ جس کا حاصل یہ نکلتا تھا کہ اگر دنیا میں پھلنا پھولنا چاہتے ہو, حتیٰ کہ اگر دنیا میں جینا چاہتے ہو اور اپنی بھلائی کے خواہش مند ہو, تو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم تمہاری نسلوں کو تمہارے دین سے بیگانہ کر دے. یہ کام انہوں نے بڑے پیمانے پر اور تمام مسلمان ملکوں میں کیا. مشرق سے مغرب تک وہ جہاں بھی گئے انہوں نے اس کارنامے کو انجام دیا. خواہ انگریز ہو, خواہ ڈچ ہو, خواہ بیلجین ہو, خواہ فرینچ ہو, خواہ جرمن ہو, غرض جس مسلمان ملک پر جو مغربی قوم بھی مسلط ہوئی, ہر جگہ اس نے اس کام کو انجام دیا. اس کے بعد جو لوگ اس نظام تعلیم سے فارغ ہو کر نکلنے والے تھے وہ اپنے نظم و نسق میں ایک اور ملک کی معاشی زندگی کے نظام میں جگہ دینے کے لیے جو عملاً پالیسی انہوں نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ جو آدمی اسلام کے اثرات سے جتنا خالی ہو اتنے ہی زیادہ بلند مراتب پر اسے فائز کیا جائے. اس بات کو باقاعدہ قانونی شکل دے کر نافذ تو نہیں کیا گیا اور نہ ہی فی الحقیقت اسے تحریر میں لانے کی ضرورت تھی اور نہ ملازمتوں کے قواعد و ضوابط میں درج کرنے کی بات تھی. بس عملی رویہ اور انتظامی پالیسی بحیثیت مجموعی یہ تھی کہ جتنا زیادہ اسلام کے اثرات سے خالی اور مغربیت میں رنگا ہوا ہو ترقی کے مواقع اتنے ہی اس کے لیے زیادہ ہے. اس طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے بتدریج یہ کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی مسلم معاشرہ موجود تھا وہاں بلند ترین مناسب ٹاپ پوزیشنز پر وہ لوگ آ جائے جن کا نام مسلمانوں جیسا ہو مگر عملاً وہ مسلمان نہ ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد نظم و نسق ہے تو اس کے اندر بڑے بڑے مراتب انہی کے پاس ہیں. اگر معاشی زندگی ہے تو اس کے کلیدی مقامات ان پر ہیں. یہ پالیسی تمام مسلمان ملکوں میں رہی ہے. آپ جہاں بھی جا کر دیکھیں گے یہی پالیسی کار فرما نظر آئے گی.